su mam goor jalle nga jallu ci baye bu ndaw da ngay ñëkke baye bu ndaw bi nga xamne mok baye jigen ji ño bokk ndey ak baye tek ci baye bu ndaw bi nga xamne mok baye jigen ji ñi maye ño bokk baye dong suñu jalle nga tek ci seen dom te seen dom itam tegalo nona su fekke nak wessu nga baye yu ndaw yi ak seeni dom nak sey bo seet ba xam bu fekke ne jamono yi jam amé la te fekk jigen ji amna ko ko gorélon kon ko ko gorélon moy seus su fekke amul ko gorélon nak sey bo tek ci kayar jigen ji ka ko yar na amna ñu ne day aaju bo mu yar ko dir bu yagne fukki at amna ñu ne ñenté at amna ñu ne dedet bu ko yoré dir bo xamné ñewante ak top to xajna ci rek dal nay bax su fekke amul ko ko yaron nak ñu tek ci atekatu julit ba su atekatu julit amul nak mbolom julit ñi ñoy tassé xéet ka nga xamné doylo nañ ko né ko mayal jigen ji koko dal di koy mayé kon kilifa yi non lañ tégalo wa in zawwajaha dem sheylo nako moy ndem mayé nako al bahidu aji sorija madha kun wi dalika lolé bu fekké né kilifa gu jégué da fay nek ñu dem ci kilifa gu sori mu mayé ko itam du ko tay bax aw melne mbokum mbokam rek bay nek fi ñu dem ci baye bu ndaw maye ko wal yag na am fi ci ade wala fi ndax fonguy fon kilifa lolou du wañi dara wal wasi ñel naka ñu denk an yu sawi ja mu takkal soxna ak tifla xale bu goor ba fi wilayati ci kilifte honga ina buñu denki xale bu goor nga yoré ko man nga ko takkal soxna bo gisee takkal ga soxna baxna ci mom man nga ko forcer takal ko soom ta du saña bañ ci kaw denkal la ko denk yoy ko mom xale bu gor ba wala yusawu ja te du saña seylo as-sahirata xale bu jigen ba ila an ya'muruhu ko def wala yusawu ja mena ko atof ci an yusawu ja bo ci tambale nang gane wala yusawu ju waye du saña seylo as-sahirata xale bu jigen ba ila an ya'muruhu ndare bu ko digal al abu bay ba bi in kahiha ci ak seylo wana bu le denk xale bu jigen mom do saña jekki jekki mayeku te diso wala ak mom bo andu ja de nga won nak bu fekke xit la mom boko waxe mu nopi rek ndax bëgg nga diw mu nopi rek man nga sukkandi ci lol japp ni bëgg nako ala ñu won dal deg lañ la denk xale bu jigen bi wala nga ko saña maye faaw day kallu fe te bu kallu fe faaw nga diso ak mom bam nangu way do ko saña fa xale bu jigen bañ la denk dal mom bala nga ko mëna forcer ci da nga sey te do ko saña bay baye ba mo la koy digal ni la forcer ko mbamu ragne jeuker ni la may ko diw budul lolou rek faaw nga bayiko bamou nek mak nga diso ak mom bamou nangou ñeuk nga dor ko saña maye walaysa dawul arhami dir worom jege ñaale ndey min al awliya yi bok ci kilifa ya wal awliya wu kilifa ya dal min al hasabat yi ngi bok ci gañu bayiga yi bok ci asabal na da wax ni kilifa ji wara maye mom ci yoon day bok ci yaari wal yepp ndey ak baye ba mu fete ci walu baye ba way walu yaay kesse mom bokku ci kilifa yi melni nijaay bu re ci adi wala nijaay amna man lol ci sey jarba bi jigen bu waye ci deug bokku ci kilifa yi doomi ndey ko xam day rek ngeen bokku batay nonu bokku ci kilifa yi wala yaxtubu dulabat ahadun kenn ala khitbati akhi ci kaw labatun bokkom wala yusumu te du waxale ala sawmi ci ko waxale wa dalika tilole idara kana moy buñu jengante ci wax wa taqaraba te jengante ci jëf da wax ni dañuy bañ ñu wax jamaale manam kenn di wax ci soxna bu ko tak bu deme ba sori ci nga xamni mom dal xamnañu amu deggo ko yow ma ci waxuton da ngay xol da ngay setan ba xam ni ñu def bu ñu yitt nga dora duggu yow wax say kaddu de sax bu fekke ni mom koko da mata dem kër rek am ñu fay ñew te kene waxu ko ci ba sori itam señ nga ñew wax ni ñom waye nak fekke amna ku ci wax bañ jégué jubo wax jagg na fo xamni ben ñu jubo bañ may jubo da ngay bayyi yow ken to ci saña wax do xam li ñuy mujjé li tax mu tek ci wala yesu mu halasu mi non da ñew ci hadith ba nonu ana batay bu de walu ñay bu ken di waxale bu sori ci waxale wa do ci saña dugg faaw nga bayyi ba xam day wi am day deltu gannaaw maye ab sey nak mom sopp nañ ko ci bisut aljuma ci gannaaw julit ta kusaan ga te itam buñ ko mëne def ci biir wéeru korité ba tey geneen sopp lay doon mu ñëw nag ci sey yi nga xam ne dañ koo aaye tàmbalee ci wala yajuusu dana gan nikaahu shigaari seyub shigaar waxuwa moom albudhu moo di pëy maanaam ab sawukaay bil budhi ci pëy maanaam seyub shigaar rek mooy mayante ay jabar yaari kilifa yi kenn ku nekk may sa moroom soxna dañ sartante ne bu kii may kii kii du ko may faaw rek lee day am lee am mbaa bu lay ñàkkee lay ñàkk lool nag mën naa am ñu boole ca kenn ku ne ñu waxal la alali sëy mën naa am itam ñu bañ caa waxal kenn alali sëy mën naa am itam ñu waxal kenn ka alali sëy maanaam cenn ka ci des ñu bañ koo waxal waaye lu mu ci mën doon daal moom buñ xasee sart ne bu lii amut lee du am moom sëyub si xaar lay doon te day araam bañ ñu nag kee may soxna kee gannaaw ba keewal bëtiku moom it may ko soxna ci kaw rek ñu am ca déggoo waaye du woom luñ sartante ne lee ak lee mënuñoo ñàkk bokk am mbaa ñu bokk ñàkk déedéet moom daal mën nañoo dem sax ba kee yor doomi kee kee yor doomi kee mbaa yor kee yor jigéenub kee kee yor jigéenub kee waaye lépp rek fekk njëkk rek ko andi waaye du ab sartante buñ ca sartante woon wala nikaahun du caag yenn sëy di xëyri sadaatin ci lul can maanaam tey duñ nangu ñu may ko soxna ci kaw dañ koy sartal ne ko doo ci joxe dara dara dara dara ñu waxoon gën gaa néew can moom lu yàgg na ca am ak buñ ko dee may ñu sart ne du ci joxe genn can nag mu dal di yàqu wala nikaahul mutaati du caag yenn sëy bi yóbbal waxu wate moom an nikaahu mooy sëy ila ajalun jëm ci bàpp sëy yóbbal dañ koy araamal ci yoon maanaam takk ab sëy ba noppi sàkkal ku deli wax buñ ci àggee sëy bi jeex déedéet moom daal dañoo bëgg rek ñu fas noonu bàyyi bis bu ko yàlla jeexalee nag mu jeex waaye buñ ko wutal ñoom benn àpp wala nikaahu du caageenu sëy fil iddati ci biir idda jigéen bu nekkee ci biir idda day araam sax nga wax ko ne ko dama laa bëgg a takk bu wér a wér jëlal nañ takk ga xam ne kon takk ci biir idda bokk na ci yu araam yi te daañu leeral ne bu ko takkee ci biir idda far jotee moom ca idda ja mbaam bàyyi ba idda ji jeex mu jotee moom te téewul rek may gam may gañ ko mën ci idda ja la sukkandikoo su waa da koy araam faw faw wala maa du caageen loo xam ne jarra ñordee na ila xarorin jëm ci ak wóoradi fii xaq din ci maye aw sabaaxin wala can ba tey bu fekkee jëmmi maye ga daa amee ak wóoradi mel nañu ne moom day dañ koy may rek soxna waaye na gannaaw bi dañ koy laaj ba xam bu nangoo mu wéy bu nanguwut ñu bàyyi nga loolu kon ak wóoradi am na ci xamuñu lu cay mujj kon ak wóoradi ca mayeega bu ci amee rek mu yàqu can nga itam bu amee wóoradi ñi ki ñu koy cane àll ju ñu sàcc xamuñu ba xam daañ jàpp sàcc ba am déet ba àll juréer xamuñu ba xam dana feeñam déet loolu lépp bu fekkee moom lañ cane lu baax fekkee moom lañ wax ne mooy can nga lu baax wala bi maa du caageenu ci loo xam ne laay juusu lu dagan bay xoo jaayam nga lépp loo xam ne yoon nanguwul ku ko jaay rek dina nga ko def can mel ni sàngara nga xam sa ñu koo moom mbaa lu réer nga xam sa ñu koo jaay yu mel noonu ba tey sa ñu koo def can wamaa loo xam ne fasada yàqu na mi ne nikaax ci sëy ba li sadaax yi ngir canam nga fu si xakoon fi def ko xam ne binaay ci njëkk weet fa in daxale li wéet na bihaag moom nag mabaag kon mu wéy wakaarata nekk fii ci moom sadaaxul misli canu kenn nee na bu fekkee ne dañoo seet sëy ba yoon ne baaxut waaye la ko tee baax rek ci wàllu can nga dong la kooku moom moo gën a yow ba defar teewu nag bu fekkee jotee buñ dara dara mu lañ koy tebbi waaye bu fekkee xas nañ jotee moom te can nga rek baaxut dañuy bàyyi can googa jigéen ji delloo ko jëkkër ja dañ seet can gu baax gu tolloo lañ canay moroomam góor ga jox ko ko te sëy ba wéy kon li wax mooy buñ nee sëy bi baaxut waaye la ko tee baax ci can nga dong la dañuy seet bu fekkee jotee buñ dara dara mayu kese la ñu dindi ko fekkee jot naa wéet ak moom nag kon ñu bàyyi sëy bu wéy dañ bàyyi can googee nga xam ne yoon nee na baaxut te góor gi jox ko can gu toll ni gañu jox ay moroomam moom jigéen ña wamaa loo xam ne nag fa sa da yàqu na mi ne nikaax ci sëy ba li xaq di ngir pas-pasam ba maanaam ngir mayeegaa baaxut kooku moom faaw ñu firi ko wa fusixat fi def ko baxal dina ci ganaw wet fa fi ko nek na ci mom al musama cyan gagn tudon day wone ne buñ ne jëmmi fas ga ci bok mo bax nit dañ ko fas ci lutu kilifa moy am kok faaw ñu dindi ko suñ ko dindé ta fek jëtu dara dara ku nek day dem rek mom fekke dañ koy dindi fek nañ jotté ñom ñaar nak kon na goor gi joxe cyan ga waxante won da nga waxante won nañ cyan fekke waxante won genn cyan nak kon mu joxe cyanu morom jigen ji manam cyan gu tolo gañ dox ay morom wa taqaw ta dina tabbi bi ci sey bobu al hurmatu aram ga kama taqaw nak kamuy tabbe bindikah ci sey ba asahibe ajwer te neena bu neemaye ga baxut way xass nañ jotey ñom ñaar jotey ba dana tax ñu ak sey da aramal ma lu sey bu bax da aramal rek sey bu bon bi bayon dindi koy dana ko aramal ah xam nga lañ newon legi bo xasse tak jigen ba jotté ak mom rek dombu jigenum aram na la ak sutum nonu bu ñu bu adne tukki batay sey bi nga xamne yoon leena baxu bañ dindiko waye fekk nañ jotté ñom ñaar lolu ci daldi am bi dool goor ga du mëna takati dombu jigen jigen jojje ba sutum ba dara batay xam nga day neewon bi nga xasse may jigen rek yaayam aram na la ak mamu jigen ak mamatan ba ci adama sey bi nga xamne yoon leena baxut ba yoon dindiko du tey mu aramal lolu kon lu sey bu bax bu wër ba di aramal rek mom lu sey bi di aram noy tam walakin waye nak la tahilu dagane bi ci mom al mutallaqatu kany fasé salasa ñett manam nak bu fekke jigen di ñu tak ni te yoon nit sey bi baxul ba tekki ko da fekkat am goor ku ñëkko ne yoré ba fasé ko ñett yoon yoon nekkon xaaral jikko jaarat fi la dor ko jilat ñu maye ko nak maye mel ni nga xam yoon neena baxut kon maye bu baxut bi du tax mëna delu ci jëkërëm di ñëk ja tax mëna way nak ku ñu fassé won ñett moom du tax mu dagan ci lu melni nga xamni sey bu fi jaar baxut du tax mu dali mëna delu ci kako ñëkone wax wala yuhasanu deful sañu wolo bi ci moom azawjani ñaar way dencante nga azawjani muy nay bi yuhasanu muñ ci gëna meen sey bi nga xamne yoon neena baxut mané faaw da koy dindi ndax maye ga ci bokk mo baxut ñaar ñako def muy gor ga jigen ja taw ci kenn sengewu gana bu ko fa jigewu ndialo itam lañ lay ciaw rek ay yar waye duñ japp ni sengewu la balay ray ca ndialo ga ndax sengewu mom bala am ñu sey sey gu wër jotté jotté gu wër sey bi mo yonne na baxut wa harrama aramalna allah yalla subhanahu sallallahu alaihi lepp lelu ci mom minen isa ci jigen ni sabhan juroom ñaar bil kharabati ci sababu jegeñale wa sabha ajurum ñaar bi rabba ci sababu nampale wa sihri akuk goromale fa xalte bo xamum yalla hazza tedna ko yalla te mo magane harimat arama lefna alaykum ci yeen ummahatukum seen yaay wa banatukum ak seen doomi jigen wa akhawatukum ak seen mbokk yu jigen wa hamatukum ak seen bajjan wa khalatukum ak seen ndey tax moy seen ndey ndaw wa banatul akhi ak doomi jigen ni bokkum goor wa banatul ukhti ak doomi jigen ni bokkum jigen ñen amna fukki jigen ak ñent ño xamne aram lañ la nga sey ak ñom juroom ñaar ñi ak jegeñale muy ak mbokk motax mën la sey ak ñom amna juroom ñaar ño xamne nak mom dafa jaxaso yenn ya nampale waral aramal ga yenn ya ak goromale ko waral su doom annako ci ab laye ci surat nisaa mu tambale ci aramal lañ ci yeen seen yaay manam kenn ku ne mëntu sey ak yaayam jiko jur biñ ne yaayam nak baam bu jigeenam dugg na ca ak mamatam bu jigeenam ba ca adama mu tek ca ak seen doom bu jigeen moy kenn ku ne doom bu jigeenam aram na ko ci tak biñ ne doom bu jigeenam na dina yobale sub bu jigeenam ak setatam bu jigeenam mu yoy rek ba ne tukke mu tek ca seen mbokk yu jigeen kenn ku nek mbokk bu jigeenam aram na ko ci tak mo xam ku mbokkal day dong la mo xam ku mbokkal bay dong la mo xam ku mbokkal day bay la mu tek ca ak seeni bajjan kenn ku ne sa bajjan aram na la tak sa bajjan moy ki bokk ak sa bay ndey ba bay ba ndey ak bay mu tek ca ndey ju ndaw kenn ku nek ndeyam ju ndaw moy ko bokk ndeyam ndey wala bay wala ndey ak bay mu tek ca ko xamni sa mbokk mu goor ko jur moy dom bu jigen sa mbokk mu goor mo xam sa mbokk mu goor ma ndey rek ngeen bokk wala bay rek ngeen bokk ba ndey ak bay ku ci man don rek bu la tak don moy ta muntu tak sa don ak sa jarbat manam sa mbokk mu jigen ku jur muy sa jarbat kon mo xam bokku mu jigen nga ni bokk rek nday wala bay wala nday ak bay lu ci man don dal do man tak dom li boko wagne juroom ñaar lay don ndax bo len nday ak dom bu jigen ak bokku mu jigen ak bajjan ak nday ju ndaw ak dom bu jigen bu bokku mu gor jur ak dom bu jigen bokku mu jigen jur wala juroom ñaar lay don ba tax mu ne fa haulay ni min al kharabati ni tukke ci jege ñaale manam juroom ñaar ñi mu wagne mom ak jege ñaar ci mbokk mo waral aramal ga wallawati juroom ñaar ñinga xamne min ar-radahi tukke na ci nampale wa siri ak goromale qawluhu ta'ala mo wax yalla bi mu ne wa ummahatukum ak seen yaay allati nga xamne arda'nakum nampal nañu len juroom ñaar yi nga xamne dafa jaxaso yenn yi nampale moko waral yenn yi goromale ko waral ene bokku na ci ba sun borom ne ak seen yaay yi nga xamne ñoo leen nampal manam bu la jigeen nampale ci waxtu nga tollu ci namp rek te fekk juroom la itam day melni sa yaay xamne kon ñi nga xamne mom la sa yaay arami rek non la ray arami mom itam wa akhawatukum ak seen mbokk yu jigeen min radahati tukki ci nampale bu la jigeen nampale nampal keneen ko ke nga xamne jenn jigen mo leen boole nampal day melni mo leen jurien ñaan ñepp nga xamne su fekke ni day goor itam do man tak doom bu day jigen mo ci bop ndok mëna tak du mëna sey yow do man tak batay doom ndax daga mom bok ñu leen nampal day melni kon sa bokum nampali la fi tuddu fi nak moy bu day jigen xamne bu day jigen du ngeen mëna sey yeen ñaar wa ummahatun nisaikum ak ndey seeni soxna bo xasse tak jigen ñu may la ko rek leg yaayam aram na la maamu jigen aram na la ba ci adama dom nak mum balala aram mom mi nga tak ko ba ci tek mom mom mi yaay ji ay ko leral ci kanam tuti waye bo xasse tak jigen rek mom may kesse ga dal ni aramal yaayam ak maamu jigenum ba ci adama waraba ibukum ak seen domi jidle seen domi jidle allati ya nga xamne fi hujurikum nek nañ ci seen yir wala nek nañ ci seen penk min nisaikum bayiko ci seen soxna allati ya nga xamne taxaltum wet ngeen bi hinda ak ñoom sa domi jidle moy da nga tak jigen fekk mu aman dom nga xamne yow koku juroko koku nak bu fekke ne ki nga takke yaayam yow mo ci takka ga xass nga wetu yaayam rek waaw kon dom jojé mom xeexlu nga ja doko mana takati ana bindu xasse may jigen bu nga xoss wet ak mom rek do man tak dom bu jigenum do man tak ak sutum ba adne tuké de sax fa elum te kono dem nekulen taxaltum duwet bi hinna ak ñom fala junaha kon de bakkar alaykum di war ci yeen ci tak len ana bu fekke ni la may jigen rek way mayu kesse la jotti wala ak mom dara kon bu la nexé bayiko tak domam babsatam waye nak mom mi yaay ji ñu may la ko nga xass wet ak mom nak a legi jeex nga man takati domam babsatam wa halaidu abnaikum ak soxna yi seen doom yu goor allazina ñi nga xamne min asnadikum keneen ci seen digg sa doom yu goor ji nga xam yaak tur deug deug dañ ci bëgg genn ko xamne nang ko doomo rek waye ci deug deug juro ko da dañ ko def ci ay jamono xewna itam ci aade arab yi legi nak sa doon ju goor gi nga xam yaak ñu deug deug mom kuñ ko fasal rek aw legi jeexlu ko ci yow mi bayam wala ngay mamu wala ngay mamatam waw waye nak ko xam nang ko doomo rek waye ci deug deug juro ko mom bu yene soxna baye ko man nga ko dem tak wa anta ci maho ak ngeen boole ben uxte digeenti yaari mbokk yu jigeen illa ma dara li nga xamne qad salafa jitu won jekk l'islam batay dañuy ayé nga bolé ñaari jigen ño xamne kenn ko ci sotu won muy goor rek du mëna sey ka ci dess ndax jégué guñu jégué ci askan ba goromale ba nampale nga ko misalé ñaani bokk nday ba bay ba nday ak bay xam nga ñoyu ko ci sotu won muy goor du mëna sey ka ci dess ñaari mel non nak nga bolé len yor ñu sey soxna ben yoon day aram man nga yor ken ak mu fatu ba ngeen tagu nga yor ko ci dess ay bokku li ñu warando nak mo mën ta lemune illa ma qad salafa nak moy lumay lañ daan def nik yalla diko ayé dañ daan def nik yalla diko ayé mom kenn du ci top kenn dara kana diko yalla ayé bu nopi kuko def nak waaw ko yow lañ ñu top wa qala ta'ala wala tankihu bulin tak ma la nga xamne nak ha takkon nako abaakum sheeni bay min nisaay ci ay jigen batay dañuy ayé tak ko xamne sa bay takkon nako manam ko xamne xassuñ ko fasal sa bay rek xamne fasu kessel lañu jëlale jote am ci mbaa jote am ci mbaa dara way fasu kessé gi bo ci am rek jeexna yow mi doom ci mbaa nga def seutum jeexlu nga ci do man takati koko mukk mukk mukk wa harrama aramalna annabiyyu yunantaba sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi radahi ci nampale ma la nga xamne yahrum dana aram minan nasabi ci askan la yunantabi waxna ne yahrum min ar-radahati ma yahrumu min al-wiladati gep jege ñaare go xamni boko jege ñaare nit ci walu askan mu aram la rek gese ak mom rek batay boko jege ñaare nit ci walu nampalit nonu batay seen digal daldi aram jege ñaale gu am ci askan nak man na am ci nampale man nga ko tambule ci ba nga ne kenn ku ne yaayam ji ko jur aram na musseek mom kon neel kenn ku ne yaayam ji ko nampal aram na musseek mom ba nga ne kenn ku ne doob bu jigeenam ba seub bu jigeenam aram na ko tak seek mom batay kon neel ko xamne sa soxna nampal nako dal ni soppi ko sa doob bu jigeen ku soppi ko ci koko di sa seub bu jigeen batay do meena seek ñoom ba nga ne sa mbokk mu jigeen do meuna seek mom patay kon neel sa mbokk mu jigeenum nampale xamne genn jigeen da leena boole nampal patay do meuna seek mom nga top ko non muy wey ba ci daanu ci wa banat ukhti ja nga waxon da nga ne won kel meunta tak ab jarbaatam nga xamne mbokk mu jigeenum ci askan moko jur patay fi neel ko xamne sa mbokk mu jigeenum nampale moko jur batay do meuna seek mom xamne kon gep jege ñaale ko xamne bu amé ci askan aramal rek batay bu amé ci nampale itam daldi aramal wa nahat muterewon antun ka habu defi tak al mar'atu jigeen ala hammatiha ci kaw bajjanam aw khalatiha wala dayam ju ndaw bare yon ci bi ay won na tak jigen te fekk na nga yor bajinam ba fekk na nga yor ndeyam ju ndaw lol da delu wat ci bolé ga ñaar ño xamné so sopp won kenn ko mi goor du mëna sék ci dess lé mëna ci alquran wa anta juma ho bañu uxteyni patay mo ñëwaat nga xamné dal ñaar jigen ño xamné ko ci man ci sopp ci ñom ñaar rek muy goor du mëna sék ci dess ñoy ñaar do li mëna yor ñi sey soxna nga yoro ndo len man nga yor ke nak mu fatu nga yor ka ci dess ba nga taggo ke tak ka ci dess rek faman naka hakku tak imraatun jigen harumat kon aramna bil haqdi ci faska dong duna antumassa ci lut bu de fi ko lal aramna ala abaahi ci ay bayam wa abnaahi ak ay dong wa harumat aramit khalihi ci mom ummahatuha ay yaayam ina bu nga xasse fasal jigen rek moy la ko maye rek muy su soxna don ci sax joti wu len dara dara may ga rek fa dox tuté say bay ak say mam jeexul nañ ci ko ke ñu la fasal say dom ak say seet batay jeexul nañ ci ko ke jappal ne kon dal ñu la xasse may soxna ko xini la xass may don te may kesse la yit da dal ci sa bay japp sa mam jëm ci adama ñepp jeexul nañ ci kenn mënu ko ci atakati say doom itam ak sey setat ba ad ne tukki kenn du ko ci mëna takati batay bindu xasse may soxna may kesse sax dañu jël dañu jël ni sax nga jotté mum dara way bindu ko may rek jappal ne yaayam mum jigen jojé ñu la may aram na la mam jigen non ak mamatam ba ci aduma rek wala tahrubu du aram nak xale ci mom banatuha ay doomi jigenam hatta yadkhulu batay mu wété bi ummi ci ndey ja aw yata laddada wala mu banexu biha ci ndey ji bi nikahin ci ak tak aw milki yamin wala momu nday joru aw bi shufat wala ci jawale min nikahin ci tak aw milki wala momel da wax ne bo takke jigen nak mom bala la doma aram nga wessu tak ga xos jote ak mom jigen dal mom bo xose tak ba jote ak mom ci kaw tak ga ba jamonoy jam amé nga mom kumuy saftara ba tax nga jote ak mom kon legi yoy jamono dom aram na la ak sutum aram la ba ak ni tukki bu la maye jigen rek mayu kessi jote wala ak mom dara bu la nexé bayyi gogo may dem tak dom bu jigenam ba nga tak ak sutum waye nak bu xasse bani xoc ci jigen ji ni nga waxe legi mo xam tak ga mo xam momel ga wala dang ko jaawale ak sa soxna ba jote ak mom wala nga jaawale ko ko mom muy ak jam bu jigen ba jote ak mom kon legi jeexlu nga ci dom ak sutum ba ak na tukki waye nak tak jigen ji kesse kesse mom du tax nak mu arama dom ba sutum wala yahrumu du arame bisina ci njaalo halal aji lew manam njaalo lu aram la du dindi la yalla dagana lol melne ku njaalo jigen ay yoon yoon tam tax ñu wax ko ne ko yaay jigen ji aram na la tak ba mamam ba ñu nako doomi jigen jojje nga njaalo aram na la tak dedet du yaq njaalo ga du ko yaqal tak yaay jigen ja ba mam jigen ja du ko yaqal batay tak doomi jigen ja wala ab setam muy wey rek non waye nak bu fekke dafa njaalo jigen ba am ca doom waaw kay koke wu ci am muy doom mom nga doomi njaalo lu waye du te mu aram ko koke don doom donti doomi njaalo lu du te mu aram ko momi ko jur wa harrama aramal na allah yalla subhanahu sallana ko lepp leen ci mom wa tal kawafiri lal yefur jigen ya di man ci kep ko xamne lay samil ahlul kitabi dir mi bok ci ñoon téré ni nekkin ci sabab momel aw nikahi wala ak tak yene yeufur bu jigen bo xamni bokul ci yahud bokul ci nasran manam dal day jaamu xerum rek waye nekkul ci diine ju bayiko ci asman dalé muy jaamu sawara ba muy jaamu jantari ba wéru ba leneen waye dal nekkul ci diine yahud ba nasran yeufur bu jigen mel nonu yow mi julit aram na ci yow nga joté ak mom dara ci tak ba ci mom boko momon tam do meuna joté ak mom ci kaw mom gankou mom soko momon muy sepp jami tam manay liggéeyal rek ak liggéeyal la rek waye tax nga meuna joté ak mom joté goru jigen waya hilu dana dagan watul kitabiyati lal ko juk téré bil milki ci sabab momel ah manam ku bok ci diine yahud ba nasran di jambu jigen soko momé la nexé ci kaw mom ngankou mom ngay joté ak mom joté goru jigen waya hilu dana dagan wasu harairihinna lal seni gor bi nikah ci tak wala yahilu dagan nak watu imaihinna lal seni jeber bi nikah ci tak dagan nak li hurri ñal gor wala li xabdin tu ciagenu ñal jam taxale bi rek fofu moy jigen ju bok ci dina yahon ba nasran sañ nga ko tak ci kaw mu nek gor waye nak bu ko se nek jam mom do ko meuna tak tew nak bu nekke jam nga mom ko momel nga na tax nga sañ jote ak mom ni ngay jote ak soxna waye ni la may nak nga tak ka nek gor ci ñom dañ la may wut non nga tak ka doon jébir ci ñom xol bobu taxale jigen ju bok ci dina yahon ba nasran dal fekke ci wal tak la gorsa ngay sañu tak waye jébir ba do ko sañu tak tew nak jébir ba soko momé man nga ko def ni soxna jotté ak mom jotté goor jigen ni nga jotté soxna fofu la am taxale wala tatazawwaju du sañu sek al mar'atu jigen habdaha jaamum bu goor wala habda waladiha du jaagenu jaamum domam soxne jamono jam amé jigen mën ta fekk ab jam bu goram mu def ko jëkëram manako gorel ba agal na wal batiku ñu sey waye li fe mi doon jam rek mom du ko mëna def jëkër patay jamu doomi non la ko jam bu gor bo xamné doomu ju goro ko mom ba doom jigen ko mom momi jigen di mën ta jappé jam bobé jëkëram wala rajulu du jageenu goor momi du sañe sey amata ho jebeeram wala amata waladi du jageenu jebeeru doomu manam so amé sa jambu jigen sañ la jotté mom ci kaw mom ngi ko mom ni ñi jotté soxna waye nak do ko man tak soxna ndax bu mu njaam ak bu mu sey dañu wuté bu mu sey mom bu mu nawlonté ak téralanté bu mu njaam nak mom bu mu toroxté la kon jambu jigen bi nga mom ba muy jambu jigenu sa doom do ko meuna tak soxna man ko ko gorel nak bo natul betiko tak ko mom wala ho ñal nako ayata zawaja mu tak amata walidihi jebberu bayam wa amata ummihi ak jebberu ndayam bu sa yaay amé jambu jigen wala sa bay ambu jigen mom man nga tak jambu jigen bobé wala ho ñal nako ayata zawaja mu tak bintam raati abi dom jigen soxna bayam min rajulin tukki ci goor xeyrihi gudul bayam manam bu fekke soxna sa bay dafa andal dom nga xamne sa bay juroko kon yow man nga wal gotiku tak ko ki nga xamne domi jitlay sa bay la waye nak ci sartu bu fay ñew fekk mu baye namp waye bu fekke ba fa yaayam di ñew